วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่149แล้วนะครับชีวิตพระเยซู149คำอุปมาตอนที่8ครับไข่มุกล้ำค่าพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่45นะครับถึง46มัทธิวบทที่13ข้อ45ถึง46โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นโปรดฟังอีกครั้งอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นคำอุปมาเรื่องไข่มุกล้ำค่าที่มีราคามากพระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองค์ด้วยความอุปมาอีกประการหนึ่งซึ่งแสดงถึงคุณค่าที่สูงส่งของแผ่นดินสวรรค์ในครั้งนี้พระองค์เปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับพ่อค้าคนหนึ่งที่ไปหาไข่มุกอย่างดีเขาแสวงหาเขาไปไขว่คว้าคนหาไข่มุกและเมื่อเขาพบไข่มุกเม็ดหนึ่งที่มีค่ามากเขาก็ไปขายสิ่งสารพัดที่เขามีอยู่เพื่อที่จะไปซื้อไข่มุกนั้นไข่มุกนั้นมีคุณค่าในด้านราคาและความงดงามของมันมากแหล่งไข่มุกของปาเลสไตน์นั้น อยู่ในทะเลแดงครับเพราะเป็นทะเลที่มีน้ำเค็มในเดียวกันครับก็มีหอยในแถบทะเลแดงหรือแถบประเทศเปอร์เซียในแถบประเทศมหาสมุทรอินเดียในแถบนี้นั้นไข่มุกเป็นเรียกว่าของที่มีคุณค่ามากทีเดียวนะครับไข่มุกนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของเพชรนินจินดาทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากเมล็ดสายเล็กๆที่เข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองในหอยมุกจากการระคายเคืองนี่เองครับทำให้หอยมุกนั้นขับสารชนิดหนึ่งออกมาเคลือบเม็ดทรายนั้นทีละเล็กทีละน้อยครับพอกกันขึ้นมาใช้เวลานานมากครับจนกระทั่งมันกลายเป็นไข่มุกพ่อค้าในคำอุปมานี้รู้ถึงคุณค่าของไข่มุกเป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นเขาเมื่อค้นหาไข่มุกที่มีค่าและพบไข่มุกนั้นเขาก็เลยต้องสละสิ่งสารพัดครับขายสิ่งสารพัดที่เขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเปรียบเทียบคำอุปมาเรื่องไข่มุกที่ล้ำค่าหรือไข่มุกที่มีราคาแพงกับอุปมาในเมื่อวานนี้เกี่ยวข้องกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่มีทั้งความเหมือนกันและมีความต่างกันครับความเหมือนกันก็คือว่าเมื่อเขาพบขุมทรัพย์นะครับกับไข่มุกเขาก็ไปขายสรรพสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็ไปซื้อนาที่มีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่และไปซื้อไข่มุกที่อยู่ในหอยที่มีความล้ำค่าสูงส่งเราจะเห็นว่าแผ่นดินสวรรค์ของทั้งสองคำอุปมานี้สูงส่งมากและที่เหมือนกันก็คือเขาขายทรัพย์สิ่งหรือทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่นั้นเพื่อที่จะไปซื้อนะครับหรือให้ได้มาซึ่งแผ่นดินสวรรค์นั่นเองแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าในข้อที่44อุปมาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นั้นคือเขาพบโดยบังเอิญครับก็คือขุมทรัพย์นั้นมันซ่อนไว้อยู่ในทุ่งนาก่อนนะครับเมื่อเขาไปขุดไปพบนะครับโดยบังเอิญเขาก็จัดการขายทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ไปซื้อนานั้นเพื่อที่จะได้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่แต่ในขณะที่ไข่มุกครับไข่มุกนั้นคนที่ไปหานั้นเป็นพ่อค้าครับเขามีอาชีพครับอาชีพก็คือค้นหาไข่มุกเพื่อที่จะได้มานะครับเขาจะไปขายหรืออย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องของเขาแต่เขาต้องค้นหาครับเขาต้องแสวงหาพี่น้องครับจากความเหมือนและความต่างนี้ทำให้เราได้บทเรียนก็คือว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เหมือนกับขุมทรัพย์และไข่มุก นั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์ครับแต่ว่าทั้งพ่อค้าที่ได้แสวงหากับผู้ชายที่ได้ไปฟื้นไร่นาฟื้นที่ดินของเขานั้นชายทั้งสองนั้นได้ขายสิ่งที่เขามีอยู่แต่ว่าที่ต่างกันก็คือว่ามีคนหนึ่งพบโดยบังเอิญแต่อีกคนหนึ่งเขาแสวงหาเขาถึงพบครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าในการพบแผ่นดินของพระเจ้านั้นคนบางกลุ่มนะครับคนบางกลุ่มก็พบโดยบังเอิญครับเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะค้นหาแผ่นดินสวรรค์แต่เขาพบโดยบังเอิญนะครับสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของคนที่พบโดยบังเอิญก็คือว่าเขาสนใจครับและเขาเห็นคุณค่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเราบางคนอาจจะค้นพบโดยบังเอิญครับคนบางคนอาจจะค้นพบแผ่นดินสวรรค์หรือสิ่งที่มีค่าสูงส่งก็คือความรักความรอดที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงชีวิตของเขานั้นโดยบังเอิญบางคนอาจจะได้รับตอนแต่งงานครับนะครับเพราะเนื่องจากการแต่งงานก็ทำให้ได้แผ่นดินสวรรค์บางคนอาจจะได้รับจากบทเรียนต่างๆในชีวิตที่ผ่านเข้ามานะครับเขาก็ได้รับความรักความรอดของพระเจ้าโดยบังเอิญนะครับโดยบังเอิญเขาไม่ได้หาครับแต่ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นก็ไหลหลั่งเข้ามาในชีวิตของเขาโดยที่เขาจริงๆแล้วไม่สมควรจะได้รับเลยแต่มีคนบางคนครับเขาแสวงหามาเขาแสวงหาสันติสุขเขาแสวงหาความหมายของชีวิตเขาอยากจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์สูงส่งอยากจะพบกับพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าใครหาเขาก็จะพบในที่สุดคนเหล่านี้คนกลุ่มนี้ก็พบว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าบางคนนั้นพบแผ่นดินของพระเจ้าโดยบังเอิญนะครับโดยปราศจากการใช้เวลาคิดแต่บางคนพบแผ่นดินของพระเจ้าเพราะว่าเขาแสวงหาแต่ทั้งสองกลุ่มนี้นะครับเหมือนกันก็คือเขาได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเขาได้รู้จักกับพระเยซูครับอยากจะถามครับว่าพวกเรารู้จักข้อล้ำลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าหรือเปล่าจากการศึกษาคำอุปมาทั้งสองนี้เพื่อที่คำอุปมาทั้งสองนี้จะช่วยให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับได้พบขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างง่ายดายพี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับหลายครั้งเราพบกับพระเจ้าโดยบังเอิญครับหลายคนพบกับพระเจ้าโดยบังเอิญเพราะมีน้อยคนนะครับที่ตั้งใจจริงในการแสวงหาพระเจ้าแต่สำหรับเราแล้วหรือสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าได้ทรงพระคุณมากมายครับพระเจ้านั้นมีพระคุณต่อพวกเรามากมายทำให้เรานั้นได้มีโอกาสครับพระเจ้าเปิดโอกาสพระเจ้าสร้างโอกาสให้กับเราพี่น้องครับในขณะเดียวกันในทางประยุกต์ใช้ก็คือเราจะต้องสร้างโอกาสและให้โอกาสให้กับคนอื่นครับเพื่อที่เขาจะเป็นของพระเจ้าเพื่อที่เขาจะพบกับสิ่งที่สูงค่าสิ่งล้ำค่าที่ซ่อนอยู่สิ่งล้ำค่าที่เขากำลังแสวงหาอยู่นั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าความรักความรอดของพระเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการที่เราจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐและแผ่นดินสวรรค์ให้เราเป็นภาชนะเป็นท่อแห่งพระพรที่นำความรักความรอดไปถึงพี่น้องญาติและเพื่อนๆของเราในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ขอให้เราเป็นพระพรของพระเจ้าแก่พวกเขาจริงๆครับอาเมน